Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 czerwca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapłonął znicz Igrzysk Europejskich w Krakowie. Trzecie Igrzyska Europejskie, Kraków Małopolska 2023 uważam za otwarte. Jarosław Kaczyński jedynym wicepremierem w rządzie odebrał nominację. Główny podejrzany o zabicie Polki na greckiej wyspie Kos przesłuchany i aresztowany. Trzecie Igrzyska Europejskie rozpoczęte. Na stadionie Wisły Kraków zapłonął znicz, 20 tysiącom kibiców zaprezentowało się 49 reprezentacji. Imprezę zainaugurował prezydent Andrzej Duda. Niech to wielkie święto sportu, rozpoczynające się w Krakowie, będzie zarazem wielkim świętem pokoju i europejskiej jedności. Niech rozgrzewa nasze serca, niech porusza umysły, niech dodaje sił do podejmowania wyzwań i do zwycięstw. Te igrzyska są szczególnie ważne dla sportowców z Krakowa i Małopolski, mówi Klaudia Zwolińska, mistrzyni Europy w kajakarstwie górskim. No jesteśmy podekscytowani, można powiedzieć, że jesteśmy gospodarzami. Na pewno chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i mamy tą przewagę też, wiadomo, wsparcia organizatorów, działaczy, ale też kibiców. Chcemy to wykorzystać. Przez 12 dni 7 tysięcy sportowców będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Rozgrywki odbywają się w 13 polskich miastach. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński znów w rządzie w randze wicepremiera. Będzie jedynym. Rezygnację z funkcji złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że prezes Jarosław Kaczyński jako wicepremier ma skoordynować pracę poszczególnych resortów na forum rządowym. Jest na pewno wzmocnieniem dla polskiego rządu, jest liderem naszego obozu politycznego. Uporządkowane zostały sprawy w partii, mamy sztab, mamy już nakreśloną strategię na najbliższe wybory. W związku z tym teraz czas przystąpić tutaj do koordynacji i prac na szczeblu rządowym. Jarosław Kaczyński zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. Był wicepremierem, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że po zmianach geopolitycznych i kryzysach na świecie polska gospodarka musi przejść zmiany. Szef rządu był jednym z gości pierwszego dnia kongresu 590. Podczas wydarzenia omawiane są nie tylko zagadnienia gospodarcze, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem, nauką i z kulturą. Według premiera Mateusza Morawieckiego zmiany w gospodarce są konieczne, choćby z powodu postępu technologicznego. Mówił o czwartej rewolucji przemysłowej i o tym, że nowe technologie należy zastosować w polskiej gospodarce. Trzeba je okiełznać, wsząc w nasze możliwości techniczne, w nasze możliwości gospodarcze, wykorzystać po to, żeby Polska na tej czwartej rewolucji przemysłowej skorzystała. Jeden z kolejnych głównych tematów wydarzenia to transformacja energetyczna. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że dla rządu priorytetem jest i będzie suwerenność energetyczna. Formalnie dopisaliśmy ją jako kluczowy, najważniejszy filar naszej polityki energetycznej, którą realizujemy i będziemy realizować. Podczas drugiego dnia kongresu zaplanowano dyskusję m.in. o cyfrowej transformacji gospodarki i o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Podejrzany o morderstwo Polki na greckiej wyspie Kos, 32-latek z Bangladeszu został tymczasowo aresztowany. Wcześniej podejrzany został przesłuchany przez polskich prokuratorów. 12 czerwca na greckiej wyspie zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach od znaleziono jej ciało. Grecka policja zatrzymała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono, znajdowało się w pobliżu domu 32-latka. Polska zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-latki. Władze w Warszawie chcą, by mężczyzna stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że znalazła się w nim m.in. podnoszona przez Polskę kwestia obchodzenia dotychczasowych restrykcji oraz luk. To była rzecz do tej pory szeroko nieanalizowana. Odnosimy satysfakcję, że zgodnie z naszym stanowiskiem te kwestie znalazły się w tym pakiecie. Ale nie wszystkie kwestie, o których mówiła Polska, zostały uwzględnione. Podnosiliśmy problem zakazu importu diamentów z Rosji. Nadal ta sprawa została w pakiecie nieuregulowana. To najdłużej negocjowany pakiet restrykcji wobec Rosji do tej pory. Za nami pierwsza w tym roku odsłona Lata z Radiem, najpopularniejszej letniej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Po pandemicznej przerwie wracają koncerty. Najbliższy już w sobotę w Poddębicach. Będą im towarzyszyć pikniki rodzinne, zapowiada szef radiowej jedynki Marcin Kusy. Rozmaite konkursy, spotkania z całą ekipą Lata z Radiem, co też wiem, że dla Państwa stanowi atrakcję. Będą z nami Lasy Państwowe, będzie nasze Polskie Radio Dzieciom, w Poddębicach między innymi nasze Fruktaki, czyli Centrum Uśmiechu, no, który będzie prowadził przede wszystkim naszą najmłodszą publiczność. Potem Kminek, bardzo ciekawy projekt z muzyką popową, ale podaną nieco inaczej. Będzie Kuba Szmajkowski. To jest też taki ukłon w stronę młodszej publiczności. No i dwie fantastyczne gwiazdy, Ania Rusowicz, a na finał Maryla Rodowicz. W tym roku dziennikarze Lata z Radiem odwiedzą 10 miast w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, przelotne opady deszczu tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury, bez opadów na południu i wschodzie. Burze z opadem do 33 mm i porywami wiatru do 75 km na godzinę. Będzie lokalnie padał także grad. Wczoraj wieczorem i w nocy w wielu regionach Polski przeszły gwałtowne burze. Czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3 w tej sprawie. Temperatura dzisiaj od 20 stopni Celsjusza nad morzem do, uwaga, 31 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00, czas na czwartkową porę na Trójka. Witają się z Państwem Piotr Firan i Karol Gnat. Dzień dobry. Proszę Państwa, nasz skład dzisiaj jeszcze następujący. Uzupełnimy. Anna Regulska realizuje program, Małgorzata Łukowska wszystko przygotowała, Staszek Perzyna będzie odbierał telefony i właśnie, o, już teraz można do nas dzwonić. Dzień dobry. Witamy się z Państwem. Zanim tylko zdradzimy, co w programie, to jeszcze zagramy na początek, no bo i oni muszą się muzycznie z Państwem przywitać. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Back out of space. You found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Państwa, w Polsce rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Sportowcy będą rywalizować, my będziemy obserwować i kibicować. Z badań wynika, że 65% Polaków uprawia sport. Co czwarty badany podejmuje aktywność sportową 2-3 razy w tygodniu. Karol razy 3, tak? To jest to w tej drugiej próbie. 12% ćwiczy codziennie, a taki sam odsetek raz w tygodniu. Co trzeci Polak przyznał się, że w ogóle nie uprawia sportu. Proszę Państwa, ruch to zdrowie i o tym ruchu dzisiaj porozmawiamy, a okoliczności są takie, że dzisiaj 22 czerwca, a to w kalendarzu Dzień Kultury Fizycznej. Na wstępie od razu pozdrawiamy już wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, którzy za chwilę zamkną rok szkolny. Mamy nadzieję, że oceny wystawione. Natomiast Państwa chcemy zapytać o jakąś ulubioną aktywność fizyczną. To nie muszą być wcale profesjonalne jakieś zawody, tylko jeśli mają Państwo ochotę na ruch, na przyjemność, to co to jest? Czy rower, czy spacer, kijki, albo może coś jeszcze innego? Ja już widziałem dzisiaj kilka osób biegających, zwłaszcza tutaj wokół łazienek. I ciekaw jestem, jak wyglądają dzisiaj lekcje WF-u w szkole. Czy nadal panuje taka praktyka? Macie, grali się, proszę bardzo. Myślę, że nie, że to się sporo zmieniło, chociaż zresztą niech Państwo sami się wypowiedzą w tej sprawie. Może są tutaj rodzice dzieci, które narzekają, że pan tylko albo pani rzucili piłkę i nic więcej na WF-ie nie robią. Albo zwolnienia. To jest podobno cały czas problem. No to jest problem, rzeczywiście, proszę Państwa. No i problem otyłości, jak pokazują statystyki, nasze dzieci tyją najszybciej w całej Unii Europejskiej. Coś musimy zrobić z tym faktem. Raz, że zbyt duża podaż kaloryczna, to jeśli chodzi o kulturę żywieniową, a dwa, no ruch, trzeba się ruszać. Ale dzisiaj także opowiemy o tym, jak zredukować punkty karne. Rząd wycofuje się z propozycji dwuletniego utrzymywania stanu przewinień kierowców. Dzisiaj także opowiemy Państwu, połączymy się z Jankiem Pachlowskim w sprawie zaginionej łodzi podwodnej. Grupa wybrała się na zwiedzanie Titanica, łączność została zerwana, tlen im się kończy. O wszystkim opowie Jan Pachlowski. Koszt takiej wycieczki to 1 000 000 zł. 5 osób przebywa właśnie w tej chwili w tej łodzi Titan, która miała zanurkować na głębokość 3800 metrów. Proszę Państwa, jakie to jest fascynujące. Mamy niewiele sprzętu, niewiele takich urządzeń, które potrafią w głąb zanurkować na niespełna 4 kilometry. W momencie, w którym jednocześnie eksplorujemy kosmos, prawda, i latamy rakietami, i na jeszcze większe odległości. To jest fascynujące. 2 2 7 3, jeśli chodzi o aktywność fizyczną o poranku, ale nie tylko. Pytanie, czy to dobry pomysł, żeby jednak redukować punkty karne? Państwa zdaniem zachęcamy do kontaktu z nami, a na zegarze 13 minut po godzinie 6. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieni. 16,5 minuty po godzinie 6, pora na trójkę. Tazosy przed momentem i Dawid Podsiadło, a jeśli chodzi o LPT, to czasu na głosowanie jest coraz mniej. Jak poukładały się niektóre utwory, o tym teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszelkie informacje i szczegóły dotyczące listy przebojów trójki, a konkretnie 63. wydania, znajdą Państwo na stronie www.lptpolskieradio.pl. Tam zobaczą Państwo, że miejsce 18 ostatnio przypadło w udziale grupie Myslowic Latawce, pofrunęły plus 8 na miejsce 18. Bez zmian było na miejscu 17 Collage What About the Pain. A na miejscu 16 mieliśmy kolejną nowość. Debiutuje Łukasz Drapała utworem Jeszcze Jestem. To jest jego opolska piosenka. Kto awansuje, a kto spadnie w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę decydować. lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji, tak można głosować, a ja zapraszam na 64. wydanie listy w piątek od 19. Lista przebojów trójki. Piątek o 19 to już jutro, a zapraszał Tomasz Miara. Nasilają się poszukiwania łodzi podwodnej przewożącej 5 osób, która zniknęła podczas zwiedzania miejsca wraku Titanica w niedzielę u wybrzeży Nowej Fundlandii, niedaleko Kanady. W akcji ratowniczej bierze udział 5 statków, jednostka podwodna i 4 samoloty wyposażone w specjalne sonary. Amerykańskie media informują, proszę Państwa, że tlen na poszukiwanej łodzi skończy się około godziny 13 czasu polskiego. Jakie są najnowsze ustalenia? O tym Jan Pachlowski, prosto z oceanu. Janku, witaj. Dzień dobry. Stany żyją tym, bo widać to nawet po serwisach informacyjnych amerykańskich. W jakiej w tej chwili, w jakim punkcie są służby? Myślę, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale na całym świecie wszyscy w napięciu słuchają informacji, które dopływają do nas właśnie od amerykańskiej straży przybrzeżnej, bo ta amerykańska straż przybrzeżna przy pomocy właśnie jednostek kanadyjskich poszukuje tej zaginionej małej łodzi podwodnej. Służby ratownicze poinformowały, bo pojawiła się nadzieja, ale niestety one poinformowały, że nie zidentyfikowały takich źródła odgłosów uderzeń, które zostały wykryte przez sonar we wtorek i środę podczas poszukiwań. Państwo na pewno kojarzą to nawet z filmów fabularnych, w momencie, kiedy właśnie jednostka gdzieś spoczywa na dnie, to takim najprostszym sposobem nawiązania kontaktu jest uderzanie, bo woda właśnie roznosi dźwięk na wiele, wiele kilometrów. Niestety Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych poinformowała, że samolot z funkcją sonaru wykrył podwójne hałasy w obszarze poszukiwań, ale zdalne sterowane pojazdy, które zostały w te miejsca spuszczone do poszukiwań, nie były już w stanie znaleźć właśnie tego źródła dźwięku. Mogły być to też źródła dźwięku od zwierząt, także od innych jednostek pływających, które były daleko. Niestety nie wiadomo, bo źródło tego dźwięku nie zostało zidentyfikowane. Według pierwszej notatki rządowej we wtorek załogi ratownicze usłyszały takie uderzenia powtarzające się co 30 minut i 4 godziny od pierwszego śladu po rozmieszczeniu dodatkowych urządzeń sonarowych te uderzenia nadal były słyszalne. Wszyscy mieli nadzieję, że mogą to być znaki od poszukiwanej załogi. Niestety do tej chwili to się nie potwierdziło. Posłuchajmy, co powiedział Jimmy Fredericks z amerykańskiej Straży Przybrzeżnej. To jest bardzo trudna i kompleksowa operacja, prowadzona na bardzo dużej powierzchni. Zbliża się też i moment krytyczny. Na obszar poszukiwań przybywają nowe jednostki. Każda z nich jest niezbędna. Jesteśmy bardzo wdzięczni za międzynarodową pomoc. Na poszukiwane jednostce kończą się zapasy tlenu, które przewidziane były na 96 godzin. Podkreślamy, tak informuje amerykańskie media, że mniej więcej około godziny 13 czasu polskiego ten tlen na jednostce najprawdopodobniej się skończy. Ostatni sygnał pokazał, że ta jednostka znajdowała się tuż nad Titanikiem. To było mniej więcej 1,5 godziny od zanurzenia i to było w niedzielę. Też jest pytanie, czy jest tam zasilanie, ponieważ na dnie oceanu, gdzie może znajdować się właśnie łódź podwodna, jest około 2 stopni Celsjusza i też trudno wyobrazić sobie, żeby w takich jednak warunkach osoby mogły tutaj 4 dni wytrzymać. Tu nawet już nie chodzi o problemy z jedzeniem czy wodą. Ocean Gate Expedition, już na podsumowanie, firma, która czarteruje wycieczki w celu właśnie zbadania wraku Titanica, poinformowała, że współpracuje z wieloma agencjami rządowymi, aby pomóc w ratowaniu załogi. To jest fragment komunikatu. Całkowicie koncentrujemy się na członkach załogi łodzi podwodnej i ich rodzinach. Jesteśmy głęboko wdzięczni za rozległą pomoc, jaką otrzymaliśmy od kilku agencji rządowych i firm głębinowych w naszych wysiłkach na rzecz przywrócenia kontaktu z jednostką, napisała firma w oświadczeniu. Około 6-7 godzin pozostało tlenu na tej jednostce, tak informują za ekspertami amerykańskie media. I cóż, do końca chyba trzeba mieć nadzieję. Czasu jest coraz mniej. 18 czerwca wyruszyli, przypomnijmy, po to, by zwiedzić wrak Titanica. Na pokładzie znajdowało się 5 osób. Wszystkie są obecnie zaginione z powodu tragedii, do której doszło pod wodą. Statek zaginął w Oceanie Atlantyckim. O tym wszystkim opowiadał nam Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Szczególnie w okolicach akwenów dzisiaj i lasów. Proszę uważać na poranne mgły. Te mogą utrudniać poruszanie się po drogach. Jan Wiewiór z Polskiego Radia Kierowców dzisiaj z nami i z Państwem. Dzień dobry, Janku. Jak sytuacja? Wyjątkowo spokojny poranek na polskich drogach. Drogowcy nie informują na razie o utrudnieniach. Nie ma także większych korków. Mimo tego są miejsca, gdzie musimy zwolnić. Chociażby tradycyjnie w Warszawie na drodze S8 samochodów przybywa między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Coraz dłuższy korek także na S1 między Mysłowicami a Podwarpiem. W Dąbrowie Górniczej pracują drogowcy, a to oznacza 2-kilometrowe spowolnienie w kierunku Mysłowic. Teraz dojazd nad morze i przebudowywany węzeł Gdańsk Południe. Są zmiany w organizacji ruchu, a to z kolei powoduje spowolnienia na zjeździe na S7 w kierunku Elbląga. Obok korkuje się także S6 w kierunku Gdyni. Oprócz tego dziś kolejny ciepły, wręcz upalny dzień, szczególnie na zachodzie i na południu kraju. Radzimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu trasy, a do kierowców apelujemy o nawadnianie się i przygotowanie swoich aut do podróży. Radio Nawigator Trójki. Janek powróci za godzinę, a teraz skrót informacji. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. W Radzie Ministrów będzie w randze wicepremiera i będzie jedynym politykiem z taką funkcją. Dotychczasowi wicepremierzy zostali w rządzie na swoich stanowiskach ministerialnych. Jarosław Kaczyński zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. Był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. 32-latek z Bangladeszu podejrzany o zabójstwo Polki na greckiej wyspie Kos został tymczasowo aresztowany. Wcześniej został przesłuchany przez polskich prokuratorów. Śledztwo wykazało, że mężczyzna był ostatnią osobą, z którą kobieta spotkała się, zanim zaginęła 12 czerwca. Ciało 27-letniej Anastazji, które znaleziono po kilku dniach, znajdowało się w pobliżu domu 32-latka. Polska zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo Polki pracującej w jednym z hoteli. Władze w Warszawie chcą, by mężczyzna stanął przed polskim sądem. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Został zaakceptowany po prawie 2 miesiącach rozmów. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Restrykcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym dzienniku urzędowym. To najdłużej negocjowany pakiet restrykcji wobec Rosji. Skupia się przede wszystkim na walce z obchodzeniem dotychczasowych sankcji i na usuwaniu luk. Pełny serwis o 7:00. Dzisiaj zwłaszcza na wschodzie i na południu przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 28 w centrum kraju i 30, a nawet 31 na południowym zachodzie. Nad morzem około 18. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do godziny 7. My za chwilę zajrzymy na portale Polskiego Radia. Proszę Państwa, a dzisiaj także pytamy o aktywności fizyczne. Państwa ulubione, takie, no nie nazywajmy ich jakoś szalenie zawodowymi, ale takie, w których odpoczywają nasi słuchacze, może spacer, może poranny trucht, bieganie. Wszystko to, co sprawia przyjemność i powoduje, że trochę endorfiny w naszych żyłach płynie. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Sport powinien sprawiać nam przyjemność, ale czasami trzeba się odrobinę, tylko odrobinę, proszę Państwa, przymusić, żeby odkryć tę przyjemność. Zachęcamy do tego już od rana. A Państwo słuchają Porę na Trójkę. Like is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. Radio.pl. Proszę Państwa, trwa kongres 590. Spotkanie dotyczy spraw gospodarczych i także kwestii kobiet na rynku pracy. Wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha powiedziała, że rynek pracy powinien być elastyczny, aby kobiety mogły wykorzystać swój potencjał i łączyć różne role. Polki są na pierwszym lub drugim miejscu, w zależności od tego, na który kwartał w Eurostacie spojrzymy, jeśli chodzi o udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, powiedziała Barbara Socha. Dodała, że samo zatrudnienie wśród kobiet jest w Polsce średnio 3 razy wyższe niż na przykład w Niemczech czy we Francji, a więcej o trwającym kongresie o przedsiębiorczych kobietach także na stronach Polskiego Radia 24.pl. Podczas tego kongresu dużo mówi się o czwartej rewolucji technologicznej. Firmy z sektora nowych technologii inwestują, proszę Państwa, w Polsce, ale inwestują także Polacy. W ciągu roku polski park osobówek z napędem czysto elektrycznym powiększył się o 72%, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Gazeta podaje, że z najnowszego wskazania licznika elektromobilności przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że po polskich drogach jeździ już prawie 40 tysięcy osobowych aut zasilanych wyłącznie prądem. To 72% więcej niż przed rokiem. Polregio, tymczasem największy kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce, uruchomi w wakacje dodatkowe pociągi i zwiększy częstotliwość na najpopularniejszych trasach w okresie turystycznym. W tym roku będzie to 107 dodatkowych połączeń dziennie. Jakich konkretnie? Te wszystkie informacje znajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. A jeśli ktoś wybiera się za granicę, na przykład na wakacje na Sardynię, to musi pamiętać o tym, że miejscowe władze wprowadziły limity osób obecnych na plażach. Na niektórych wypoczynek staje się z tego powodu niemal ekskluzywnym doświadczeniem. Surowe przepisy mają na celu zahamowanie masowego napływu turystów, a także ochronę środowiska naturalnego. Lokalna administracja na włoskiej wyspie, odwiedzanej latem przez setki tysięcy turystów z całego absolutnie świata i zmagającej się ze skutkami coraz większego tłoku, zdecydowały się na kroki w duchu dyscypliny. W Polsce rozpoczęły się Igrzyska Europejskie. My pytamy o Państwa aktywności o poranku. Dla mnie rower od iluś tam lat, ja mam 74 lata za parę dni. Kiedyś wyczytałem, to już stosuję chyba też jakieś 20 lat, w celu zdrowotnych. Wstaję rano i tupię. Śmieszne to jest. Wstaję na palcach i napięty tak 60 razy zrzucam z siebie złogi. Te złe i te w krwi, gdzie są. I to działa. Ja się dobrze czuję, jeszcze żyję. I ta łydka. Gratulujemy. To jest ćwiczenie na łydkę, moim zdaniem. Nie, no nogi muszą być zrobione na plażę, bo później człowiek przechadza się jedną z dzikich plaż i jak to góra rozbudowana, a nogi takie cienkie. Świetnie, gratulujemy panu. Nogi fundamentem człowieka. 18 do 7. Samochód w deszczu stał. radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości tak. Życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak, ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Jakaś rozgrzewka, Karol? Głosu na razie, tak? Śpiewająco. Podobno można śpiewać dopiero po południu, wtedy najlepiej głos jest ustawiony, ale kto będzie czekał do popołudnia, jak tu tyle okazji do podśpiewania? Rozśpiewany Karol, proszę państwa, ja miałem okazję posłuchać. Pięknie, pięknie śpiewa, naprawdę pięknie śpiewa. Jeśli chodzi o aktywności fizyczne, proszę bardzo. Moją ulubioną aktywnością jest codzienna jazda rowerem do pracy. Właśnie się szykuję do pracy i zaraz wsiadam na rower. A także bieganie. Daje mi to niesamowitą energię i takie dobre nastawienie do codzienności. A tak przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj mam urodziny i uwielbiam słuchać Trójki. Wow, no to 100 lat, 100 lat. Żyje nam. Super, wszystkiego najlepszego. No i bezpiecznej drogi do pracy. Ale pani jest przykładem niesamowitym, jak można rano, po ranku tak się szybko z werwą zebrać i do pracy zasuwać. I entuzjazm też słyszeliśmy. Proszę państwa, a propos entuzjazmu kierowców. Punkty karne będą przedawniać się po roku, a dodatkowo kursy wracają. Kursy, które redukują liczbę punktów karnych. Rząd poluzował obowiązujące dotychczas przepisy. Część zmian wejdzie w życie już, uwaga, od 1 lipca. Sejm przyjął, a prezydent podpisał nowelizację kilku ustaw związanych z ruchem drogowym. Na kierowców czekają duże zmiany, o które apelowały organizacje pozarządowe. Jedna z nowości dotyczy czasu, przez który punkty karne są zapisywane na koncie danego kierowcy. Szczegóły wyjaśnia mecenas Krzysztof Klimkowski. Punkty karne będą kasowane z naszego konta nie po 2 latach, jak jest obecnie, ale po roku. Natomiast jeżeli chodzi o taryfikator kar i wysokość mandatów i liczbę punktów za dane wykroczenia, pozostaje on bez zmian, czyli w tej zwiększonej wysokości. kary rzeczywiście są dotkliwe. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie potwierdza, że kierowcy tracący prawo jazdy w wyniku dwóch wykroczeń zdarzają się bardzo często. Przekroczenie prędkości powyżej 70 km na godzinę skutkuje mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca i 15 punktów. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, czy samo nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, są to mandaty w kwocie 1500 zł i 15 punktów karnych. Ze zmian dotyczących skróconego czasu przechowywania punktów karnych cieszą się przede wszystkim taksówkarze. O wykroczenie jest bardzo łatwo. Nie chodzi o to, że człowiek zrobi coś złośliwie, bo jemu się spieszy. Także w ciągu 2 lat to jest praktycznie rzeczą niemożliwą, żeby nie wiem jak ostrożnie jeździć, żeby nie załapać tych paru punktów karnych. Jeżeli ja bym miał wprowadzić, no to prawda utrzymałbym te 2 lata. Kara ma mieć jakiś tam, prawda, charakter dotkliwy, tak? Żeby jednak człowiek po popełnieniu jakichś tam wykroczeń pamiętał o tym, że jest jakaś kara nad nim. To nie jedyna zmiana wprowadzona przez rząd w tym tygodniu. Po kilkumiesięcznej przerwie wracają kursy redukujące liczbę punktów karnych. Tak jak poprzednio, będą je organizowały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Ten lubelski, kierowany przez Renatę Bielecką na przyjęcie pierwszych kursantów, jest już gotowy. Będziemy redukowali sobie o 6 punktów nasze właśnie punkty karne, będziemy sobie zmniejszali. Będą to kursy stacjonarne tylko i wyłącznie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest przygotowany, mamy dużą 180-metrową salę, więc każdą osobę, która będzie chciała do nas przyjść i będzie sobie chciała zredukować punkty karne, przyjmiemy. To chyba dobrze, że stacjonarnie, bo ludzie pójdą, przekonają się na własnej skórze, tak, bo tam jakieś filmy się ogląda. To tak samo jak ze zdalną szkołą. Pan puszcza kurs i idzie sobie, pan robi do kuchni kawę. Bardzo dobrze. My jesteśmy na przykład kurierami. Robimy 100 km dziennie po mieście. Łatwo zdobyć punkty, więc lepiej jakby można było je odnowić. Nie było gdzieś bić. Mecenas Krzysztof Klimkowski informuje, że obie zmiany nie wejdą w życie w tym samym czasie. Jeżeli chodzi o możliwość redukcji punktów karnych, to kwestia dotycząca możliwości technicznych. Szacuje się, że to będzie gdzieś lipiec, sierpień tego roku, czyli w wakacje już taka możliwość powróci. Natomiast zmiana w zakresie czasu, przez jaki będą nam te punkty karne naliczane i zgodnie z przepisami ustawy jest to pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona 16 czerwca, więc wchodzi w życie od 1 lipca. To, co nie jest jeszcze znane, to cena kursów redukujących liczbę punktów karnych. W ubiegłym roku za takie szkolenie trzeba było zapłacić około 350 zł. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Dziękujemy za te informacje, a jeśli chodzi o Państwa zdanie na ten temat? Ja bym powiedział wręcz odwrotnie, że powinny być zwiększane, bo kierowcy naprawdę nie mają żadnej wyobraźni. Tym bardziej jeżdżąc po mieście i po bocznych drogach. Tam w ogóle zwracają na to uwagi, że 50 na godzinę nie patrzą. I to nas bardzo dzisiaj interesuje. Państwa stanowisko w tej sprawie. 2 2 7 3. Kasia Furtak przed momentem i świetnie nam się to połączyło z aktywnością fizyczną. No to także też tak trochę karkiem, troszkę głową, tutaj lewo, prawo. Muzyka nie przeszkadza ci w tańcu nawet na siedząco. Absolutnie nie. Jeśli chodzi o państwa aktywności fizyczne. Jeśli chodzi o ruch, ćwiczenia, to ja z rozrzewnieniem wspominam, jak, nie wiem, 30-40 lat temu w pierwszym programie radia taki pan prowadził gimnastykę poranną i to, co on tam mówił, stajemy na piętach, prawą nogą dotykamy lewego ucha, raz, następnie stajemy na prawej nodze, lewą nogą zakładamy za głowę, dwa, robimy głęboki i tak dalej, i tak dalej. Bo może by taką krótką gimnastykę poranną, 2-3-minutową o 6 po wiadomościach, po pogodzie puszczać. To byłoby fajne, ludzie by tak po prostu sobie ćwiczyli o poranku. Tylko kto by się podjął? No, rzucamy o poranku jakoś monetą. Muszę panu powiedzieć, że tu las rąk, czy jest las rąk? Tak. Małgosia. Bardzo chętnie są tutaj. Padło na Małgosię, naszą wydawczynię. Tak, Małgosia się poderwała. Ale to musimy z wideo zrobić, żeby to jakoś, wie pan, no, no poranku to ożywić. No, żeby był ten instruktaż taki wyraźny. O, no bo lewą, no, stajemy na lewej nodze i prawa za głowę, to może być troszkę ciekawe. Czy Małgosia piętą by dotknęła ucha? To my idziemy to sprawdzić, a na zegarze mamy tak 6 minut do godziny 7. Niebawem najnowsze informacje w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia?